आलू और आलू अनीता। बहुत पुराने जमाने की बात है। दो देश, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। एक दिन दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ युद्ध शुरू किया। फिर किसी के पास अपने खेतों, गायों या मुर्गियों की देखभाल करने का समय नहीं बचा और लड़ाई के दौरान लोगों ने अपना सारा समय तलवारें चमकाने, तोप के गोले बनाने और सैनिकों की वर्दियों पर बटन सिलने में बिताया। इन दोनों देशों के बीच में एक खाड़ी थी। वहां एक महिला रहती थी जिसे युद्ध से नफरत। उसके दो बेटे थे। उस महिला के पास एक गाय, कुछ मुर्गियां और आलू का एक बड़ा खेत। अपने आलू के खेत और बेटों को युद्ध से बचाने के लिए महिला ने अपनी पूरी जमीन के चारों ओर एक दीवार बनाई। लड़के अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। वे आलू रोपने, खरपतवार बीनने और फसल की कटाई करने में माँ की मदद करते थे। वे जानवरों की देखभाल भी करते थे। उन्हें अपने नरम बिस्तर और अपना आरामदायक घर बहुत पसंद था। हमारे घर और खेत के चारों ओर यह दीवार क्यों खड़ी है? उन्होंने यह सवाल माँ से पूछा। क्योंकि अगर पूर्व और पश्चिम की हवा उड़कर आएगी तो मेरे आलू नहीं उगेंगे, माँ ने जवाब दिया। सर्दियों की ठंडी रातों में जब बाहर तूफान आता और लड़ाइयां होती तो पूरा परिवार आलूओं को आग में भूनकर खाता। पर धीरे धीरे महिला के दोनों बेटे बड़े हो गए। एक दिन बड़े बेटे ने जब पूर्व की ओर देखा तो उसे सैनिकों की का एक रेजिमेंट लेफ्ट राइट करते हुए दिखाई दिया। माँ, जरा उनकी लाल वर्दी और सुंदर तलवारों को तो देखो, वो अपनी पीठ पर लदी आलू की बोरी को गिराते हुए चिल्लाया। मैंने तमाम पट्टी और मैली लाल वर्दियां और मुड़ी सूखी तलवारें देखी है, माँ ने जवाब दिया। कृपया मुझे परेशान मत करो और अपना काम सही ढंग से करो। आज रात हम उबले आलुओं के साथ खट्टी क्रीम खाएंगे। मैं आलू रोकते रोकते बिल्कुल थक गया हूँ, बड़े बेटे ने दुखी होते हुए कहा। गुड बाय माँ, और फिर बड़ा बेटा पूर्व की ओर भाग गया। अगले दिन छोटे बेटे ने पश्चिम की ओर देखा। उसे भी सैनिकों की एक रेजिमेंट लेफ्ट राइट करती हुई दिखाई दी। माँ, उनकी नीली वर्दी और चमकदार मेडल को तो देखो, वो अपने हाथ की कुदाल गिराते हुए चिल्लाया। मैंने फटी और खून से रंगी तमाम नीली वर्दियां देखी हैं और खेतों में मेडल्स को जंग खाते हुए देखा है। तुम अब अपना काम करो, माँ ने छोटे बेटे को समझाया। मैं बाद में तुम्हारे लिए आलू के कुछ पैनकेक्स यानी चीले बना दूंगी। मैं आलू के खेत की खरपतवार बिनते बिनते थक गया, छोटे बेटे ने कहा। गुड बाय माँ, और फिर छोटा बेटा पश्चिम की ओर भाग गया। उसके बाद महिला बिल्कुल अकेली रह गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने अपना घर का दरवाजा बंद किया और वापस आलू के खेत में काम करने चली गई। दोनों बेटों को सैनिक बनना पसंद था। उनकी वर्दियां एकदम नई और कलफ से कड़क थी। उनकी तलवारें और मेडल्स धूप में चमक रहे थे। जब दोनों युवा सैनिक सड़क पर लेफ्ट राइट करते तो उनके रास्ते में लड़कियां फूल बिखेरती थी। कुछ समय के बाद एक बेटा पूर्व की सेना में जनरल बन गया और दूसरा बेटा पश्चिम की सेना का कमांडर बन गया। दोनों बेटों ने कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कभी कभी कभी लड़ाई खत्म होने के बाद जनरल ने अपनी गंदी वर्दी और मुड़ी हुई तलवार को भी देखा। जब उसने अपनी माँ के घर के पके हुए आलू और नरम बिस्तर की तब उसे अपने माँ के घर के पके हुए आलुओं और नरम बिस्तर की याद आई। और कभी कभी कमांडर ने खून के दागों से सनी अपनी वर्दी और जंग लगे मेडल्स को भी देखा, तब उसे भी माँ के घर के आलुओं और गर्म अलाव की याद आई। उसे अपनी माँ की बहुत याद आई और उसने खुद को दुखी महसूस किया। फिर और भी लड़ाइयां लड़ी गई। अब खेत बंजर हो गए थे और कुछ तो जलकर खाक हो गए थे। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। हम भूखे हैं, पूर्व की सेना के सभी सैनिक चिल्लाए। उनका जनरल एक ऐसी जगह जानता था जहां खाना उपलब्ध था। हमें भोजन चाहिए, पश्चिम की सेना ने सभी सैनिकों ने मांग की। उनका कमांडर भी एक ऐसी जगह जानता था जहां खाना उपलब्ध था। फिर एक रात दोनों सेनाएं घाटी की ओर बढ़ी। वो उस घाटी में पहुंचे जहां महिला और उसके आलू थे। माँ, मेरे सैनिकों को भूख लगी है, पूरी दीवार पर खड़े होकर बेटा रोया, बड़ा बेटा रोया। लड़ाई जीतने के लिए हमें मजबूत होना चाहिए। माँ, मेरे लोग भूख से एकदम व्याकुल हैं, पश्चिम दीवार पर खड़े छोटे बेटे ने रोते हुए कहा। कृपया हमें कुछ आलू दो, फिर हम लड़ाई में अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। पर दीवार के पीछे एक पथरीली खामोशी थी। आलू आलू, सैनिक जोर जोर से चिल्लाए। चलो हम दीवार को तोड़े और फिर आलूओं पर कब्जा करें। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर की फौजें दीवार से टकराई। आलूओं के लिए भयानक लड़ाई हुई। जल्द ही दीवार टूट कर नीचे गिर गई, घर खंडहर हो गया, गाय और मुर्गियां भाग गई, सैनिकों ने खेत को पूरी तरह रौंद डाला। लड़ाई के बाद कई सैनिक जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उनके जनरल और कमांडर भी घायल हो गए थे। मलबे के बड़े ढेर के पीछे एक महिला बिना हिले जमीन पर अधमरी पड़ी थी। जनरल और कमांडर ने अपनी माँ को ध्वस्त मकान को और सारी तबाही को देखा। ये सब देखकर वे रोने लगे। माँ माँ, यह सब हमारी ही गलती है, बड़े बेटे ने रोते हुए कहा। हमने यह क्या किया, छोटा बेटा भी रोया। हमसे बोलो, हमसे कुछ तो बोलो माँ, उन्होंने भीख मांगी। लड़ाई बंद हो गई थी और अब सैनिक एकदम शांत खड़े थे। सैनिकों ने रोते हुए जनरल को देखा, उन्होंने रोते हुए कमांडर को भी देखा। सभी सैनिकों ने अपनी माँ के बारे में सोचा और फिर सभी सैनिक रोने लगे। लेकिन वो महिला मरी नहीं थी। उसने सभी सैनिकों को थोड़ी देर रोने दिया, फिर महिला ने अपनी आंखें खोली और उसने खड़े होकर कहा, भले ही तुमने मेरा घर और मेरे खेत बर्बाद कर दिए हूँ, फिर भी मेरे तहखाने में तुम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त आलू बचे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने आलू का एक भी छिलका दूं, तुम सबको मुझसे एक वादा करना होगा। सभी को लड़ाई बंद करके इस गंदगी और तबाही को साफ करना होगा। उसके बाद तुम सभी को अपने अपने घर, अपनी माओं के पास वापस जाना होगा। हम लड़ते लड़ते बहुत थक चुके हैं और हम बहुत भूखे हैं। आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, पर पहले आप हमें खाने को कुछ आलू दें। अरे माँ, इस युद्ध में तुम्हारी मौत हो सकती थी, कमांडर ने कहा। हम बहुत खुश है कि तुम जिंदा हो, जनरल ने कहा। हमें माफ करें, दोनों भाइयों ने अपनी माँ से कहा। आलूओं के लिए हुर्रे और माँ के लिए भी हुर्रे। आलू खाने के बाद और बेहतर महसूस करने के बाद सभी सैनिक एक साथ चिल्लाए। फिर सैनिक वे गीत गाने लगे जो बचपन में उनकी माताओं ने उन्हें सिखाए थे। जल्दी उनके गीतों को पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में सुना जा सकता था। बेटों की घर वापसी के बाद माताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हर जगह माँ बेटे एक दूसरे से गले मिले। फिर उन्होंने मिलकर आलू वाली महिला को धन्यवाद दिया। सैनिक पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में अपने अपने घर गए। सैनिकों ने फौज की अपनी वर्दियां उतार कर फेंक दी। उन्होंने लोगों से तलवारें और तोपे बनाना बंद करने को कहा। दोनों बेटों ने अपनी तलवारें और अपने मेडल जमीन में दफना दिए। उन्होंने नए आलू बोने में माँ की मदद की। उन्होंने टूटे घर को दोबारा बनाया और सभी चीजों की मरम्मत की, लेकिन उन्होंने टूटी हुई दीवार को दोबारा नहीं बनाया। समाप्त।